słowa będą padać z moich ust. Uspieszny smutkiem, rozpaczą też. Wiesz sam, przecież wiesz jak bardzo wiele bólu zadaje mi ten sposób wegetacji. Deklaracji odwagi nie oczekuj ode mnie. Przecież wiesz jak bardzo trudno żyć odrębnie, odmiennie. Jak bólu wiele kosztuje twoje własne zdanie. Jak trudno w nowym świecie żyć. Jak czarna owca. Jak trudno przecież. Jak trudno w nowym świecie żyć. Nie mam gdzie się schować przed prawami natury. Zło i obłuda wciąż chodzą parami. Drogami moimi przecież, lecz nie własnymi. Niech znikną, błagam, proszę. Lecz kogo, do kogo ręce wznieść? Wznieść te ręce, stać mnie tylko, tylko w nocy. Stać mnie podnieść ręce te, by zasłonić krwią zawiące oczy me. Jak trudno w nowym świecie żyć. Jak czarna owca. Jak czarna owca. Jak trudno przecież. Jak trudno w nowym świecie żyć. Sam sposobu na przeżycie nie wymyślę, nie. Nikt za rękę nie przeprowadzi mnie. Po mym umyśle sam przechadzać muszę się. Od wczesnego poranka po ciemnej nocy dzień. A nocy swą ciemnością skrywającą. Ja sam w tych ciemnościach czuję się. I sam na sam czekając na wiktorii dzień. Gdy od samego siebie nie będę martwił się. Jak trudno w nowym świecie żyć. Jak czarna owca. Jak trudno przecież. Jak trudno w nowym świecie żyć. Jak długo jeszcze żyć podołam. Jak długo żyć w szarości zdołam. Ja, ty, on. Jak poradzimy sobie od 2000 lat. Słuchamy rad jak żyć. Żyć w swoistej wegetacji. Przyglądając się umysłu degradacji. A jedyną naszą szansą jest poddanie. I tak stoimy na pozycji przegranej. Jak trudno w nowym świecie żyć. Jak czarna owca. Jak trudno przecież. Jak trudno w nowym świecie żyć. Życiowej klaustrofobii nie da wyleczyć się. Powiedz sam, czy rozumiesz słowa te. Słowa te. Po co? Dlaczego do ciebie kieruję je? Sam nie odpowiem, nie stać mnie. Nie stać mnie na wyjaśnień, udzielanie w mych choroby odmianie. Nie ma takiej opcji pomagania lub żadnego wyjaśniania. Na czym świat ten stoi? Jak trudno w nowym świecie żyć. Jak czarna owca. Jak trudno przecież. Jak trudno w nowym świecie żyć. Jak długo tak ma jeszcze być? Jak długo jeszcze? Jak długo tak ma jeszcze być?